Hezký den, nebo večer, nebo poledne, nebo noc, podle toho, v kolik hodin nás zrovna posloucháte. Vítejte u nyní 17. dílu pravidelného pořadu CNews FM. Je to podcast, který vznikl z myšlenky, že nahrávat konverzace skypovské mezi mnou a kolegou Lukášem bude plodné. Nejsem si jistý, jestli se vám to daří. To už je na vás, abyste to zhodnotili. Každopádně já zdravím Lukáše na druhý konec drátu. Čau Lukáši. Čau Petře. Nebo možná bez drátu, jestli tam jsi bez drátově. Já jsem drátovej. Ale ty jsi drátově, že? Já jsem taky drátovej. Dneska si budeme povídat o Google, žádný Microsoft nebude, možná teda se k němu obloukem zase dostaneme nějakým způsobem, máme to v oblibě a Lukáš nám řekne, o co jde, v jaké souvislosti se budeme bavit o Google. No, na ten Microsoft taky určitě dojde řada, ale o čem se dneska budeme bavit, tak to je kauza, nebo teda spíš vyšetřování Google na území Evropské unie. Google je už od roku 2010 vyšetřován Evropskou komisí z toho důvodu, že údajně zneužívá svého dominantního postavení, které tady má v oblasti vyhledávačů a vůbec jako internetu. No, ta žaloba sahá, mám pocit, někam do roku 2010. Mezi subjekty, které žalovali Google, tak je, mám pocit, nebo který jako vznášeli nějaký připomínky k tomuhle tomu, tak byl mimo jiné Microsoft. No ano, právě, tam byl ten Microsoft. Jde o alianci, ježiš, teďka nevím, jak se jmenuje, Fairtrade Search možná. A kromě Microsoftu je tam také Opera nebo TripAdvisor, takový jako dalších asi 16 nebo 15 firm. A těm právě vadí, jak Google se na tomhle jako trhu chová, a co všechno s tím vyhledávačem dělá a co nedělá, nebo co by měl dělat, nebo co by neměl dělat. Ta žaloba, já si myslím, že je úplně očekávatelná, že přišla, protože Google v Evropě opravdu ovládá asi 90% trhu, což je víc než třeba v Americe, kde je to malinko rozmělněnější, byť samozřejmě tam je na nějakých minimálně 70%, jestli si dobře pamatuju, určitě taky. A když někdo ovládá 90% trhu, tak samozřejmě Evropská komise ho kope potom do zadku, že jo. Můžeme tady vidět pěknou paralelu právě třeba s tím Microsoftem, který měl problém v souvislosti s Windowsama, který měl je do dneška mají 90% podíl na osobních počítačích. Ta paralela tam určitě je, ale jako v případě Google je to trošku složitější a jako je ten případ je trošku jako jinačí. Ten Microsoft opravdu byl dominantní s tím, že jako prakticky neexistovala jakoby nějaká náhrada, že lidi na něm byli až moc závislí, ale ten Google přece jenom nějaký alternativy má. Ale o co tedy jde, tak ta evropská stížnost se týká 4 bodů. Jde o to, že Google tady má těch 90% mezi vyhledávači a ve výsledcích zvýhodňuje vlastní služby na úkor té konkurence. Takže když ty vyhledáš si, já nevím, nějakou restauraci nebo nějaké zboží, tak tě to prostě jako neodkáže, nebude na prvním místě třeba odkaz na nějaký e-shop nebo srovnávač zboží nějaký jinačí, jako je třeba Hureka, ale bude tam ty Google nákupy nebo Google Products, jak se to jmenuje v originále. Tohle je první bod. Druhý bod je, že Google jakoby krade nebo zneužívá data z cizích stránek, že když ty si něco vyhledáš, tak on tam v těch malých jako náhledech, tak třeba ukazuje rovnou recenze nějakých restaurací nebo podniků, které on jako kopíruje se služeb třetích stran, jako je právě ten TripAdvisor, který slouží jako hodnocení hotelů a podobně. A další dva body se týkají reklam. Ten první je, že pokud si nějaká firma vytváří jako insertní kampaně v tom systému AdWords, tak je nemůže přenášet do nějakého jiného systému. A ten druhý reklamní bod se týká toho, že pokud nějaké vydavatelství nebo nějaké médium nasadí reklamu Google na svůj web, tedy ten AdSense, tak už má málo možností, jak tam nasadit třeba ještě nějaký jiný reklamní systém, že Google si jako v těch podmínkách nějak vynucoval, že tam můžeš mít jenom tohle a ten tam musí být dominantní, nebo tam prostě nemůže být nějaká vůbec jako žádná jiný reklama. No a obdobný spor se řešil i ve Spojených státech. Tam to probíhalo, to vyšetřování od roku 2011 do roku 2013 a už to skončilo a Google se nakonec s tou federální obchodní komisí dohodl, nebyla z toho žádná pokuta a probíhalo to vlastně docela bezproblémově. Navíc tam ještě teda Ten jejich spor měl ještě jeden bod navíc, který se týkal Motorola, kterou když Google koupil před 2 lety, tak přebral i ty její spory a tam se to týkalo, že Motorola prostě zvýhodňovala, nebo ne zvýhodňovala, ale znepřístupňovala patenty, který má v těch mobilních technologiích těm ostatním firmám. Nebo zpřístupňovala, ale za nevýhodných podmínek. Takže Google se zavázal, že už jako bude hodnej a že bude jako sekat latinu. Rozhodně jakoby v dnešní době, když se bavíme teda o tom, že Google je dominantní, tak opravdu musíme říct, že to jeho postavení je mnohem třeba zásadnější, než jak jsi právě říkal u toho Microsoftu. Než, jo. Microsoft měl nějaký Windowsy a lidem vadilo, že tam je prohlížeč v tom. Jo, to samo o sobě je takovej prostě stav, který jakoby nikomu to dá se říct neubližuje, že jo? Když to Google potom eventuálně, pokud třeba manipuluje s výsledkama vyhledávání, tak to už je úplně jiný případ. Je teda fakt, že většina těch bodů mě osobně přijde stupidních v té žalově, protože jsem člověk, který věří v otevřený trh, tak si myslím, že ta firma má v podstatě právo dělat si s tím produktem, co chce, že jo? A lidi mají právo nepoužívat to. No já myslím, že v té naší diskuzi můžeme vynechat ty reklamní body, které jako nejsou až tak podstatní, ale důležité je to, jak on jakoby zneužívá těch dat těch třetích stran a to, jak on zvýhodňuje vlastní služby ve výsledcích. To si myslím, že k tomu asi budeme mít co říct. Jinak teda, abych řekl, abych to ještě doplnil, tak v té Americe, jak se to už jako dohodlo a obešlo se to bez nějakých jako ztrát a nálezů, tak si říkal, že v Americe má Google asi 70% podíl právě díky tomu, že tam ten trh jako trošku je konkurenčnější a vedle Google tam jako docela hodně vyrostlo Yahoo nebo Microsoft, teda ten jeho Bing. Ale v Evropě to zase tak neplatí, fakt tady má těch 80% nebo 90% a jediný, jako kdo mu dokáže konkurovat na nějakým jako lokálním trhu, tak je náš Seznam. Jinak fakt ta konkurence tady nefunguje, Bing se snaží, ale... Zrovna v Evropě se moc nesnaží, bych řekl teda. No v Británii. No v Německu možná ještě. No v Německu je dominantní Google taky. Jakože v Německu třeba funguje nějaká lokalizace Bingu, že jo, třeba trošku aspoň. Jo, tak to ano, no. Ona je teda Bing je i česky, ale jako v úvozovkách, no, to je fakt jako stojí za huby. Ale jakože je přeložený do češtiny, ale není lokalizovaný do češtiny. Takhle bych to asi řekl. Jako umí hledat i v těch českých výsledcích, ale je to jako mizérie velká. Asi jako když Seznam se pokouší hledat jako cizojazyční výsledky. Já si myslím, že Seznam je mizerný, když hledáš český výsledky, ale v Americe tam to je opravdu daný historicky, že jo. Prostě Yahoo to je hodně starý vyhledávač, s Googlem vždycky soupeřil. Microsoft má ten svůj Bing, ten je teda o dost mladší, ale ten tak nějak systematicky získává procento za procentem a postupně jakoby ten svůj podíl navyšuje, byť samozřejmě v tuhle chvíli není pořád nějak dramatický. Já třeba když srovnám Google a Bing, tak mně nepřijde, že by jako Google dělal něco o tolik třeba jako jinak, než co dělá Microsoft. Prostě je logický, že máš ten vyhledávač a nabaluješ na něj další svoje a ideálně že svoje služby nebo funkce, který pokud jsi dominantní, tak ostatní začnou říkat, že zneužíváš svého postavení, ale já si nemyslím, že prostě nutně je to tak, jakože ty toho zneužíváš, ty prostě jenom uživateli nabízíš nějaký set funkcí, které jsou příjemný v důsledku, že jo, pro něj. No to je právě jako těžký určit, kde leží ta hranice, kdy to je ještě služba pro uživatele a kdy to jako škodí tomu konkurenčnímu trhu. A já myslím, že jako my tohle asi jako nerozlouskneme. Já si myslím, že ten pohled na to jakoby bude vždycky subjektivní, že jo, hodně na tohleto. No a jako v tomhle sporu asi se stavím na tu stranu Google, který trošku možná vezmu slova z úst Erika Schmidta, který jako říká, že dělají vyhledávač pro lidi, ne pro ty firmy. A oni se snaží fakt jako třeba lidem přímo odpovídat. Jo? Já myslím, že tohle je právě ta funkce budoucnosti, že ty nebudeš jako vyhledávači získávat nějaký odkazy někam, aby ty si potom jako přečetl na nějaký jináčí stránce nějakou odpověď, ale že se zeptáš vyhledávače a on ti přímo odpoví. A to jako k tomuhle ten Google směřuje a tohle těm firmám vadí, že Google si jako takhle vytáhne od někoho nějakou informaci a odpoví jako přímo, aniž by dodal nějaký ten trafik právě nějakým třeba zpravodajským webům nebo právě těm specializovaným vertikálním vyhledávačům a podobně. Přesně tak, ale on jako k tomuhle tomu hledání nesměřuje jenom Google, že jo, tady zase Facebook třeba, jo, si myslím, že může být docela dobrý případ, i když to je už jako, jako specializovaný vyhledávač, Bing je tam třeba taky. To že? Ano, jako právě tady tohle, Microsoft Cortana, to samé jako dělá i Google, teda kecám, Google to dělá právě i Seznam, že taky zkouší nějaký přímý odpovídání, jo, když se zeptáš na nějaký počasí, nebo přehod měn, nebo takový věci. Dělá to Bing, dělá to vlastně i ten Facebook, ale jde o to, že jako Google má tak velký podíl, že to prostě až vadí. Jo, když on sám jako nabízí služby těch ostatních firm, který jako na tom ztrácí nějaký pozice a vlastně možná tržby. No jako třeba bot, kdy já si myslím, že možná Google trošku zneužívá to postavení, je vlastně propojení se sociální sítí Google+. Tam vlastně došlo k tomu, že ve výsledcích vyhledávání se začaly standardně objevovat příspěvky ze sociální sítě Google+, který tam napsali třeba ty kámoši, který máš v kruzích. A to už je jako takový, jakože opravdu snaha odstavit ze hry, nebo já to vidím jako snahu odstavit ze hry třeba Facebook nebo Twitter. No, to je jako taky těžký, jo. Zase Google se opět snaží, aby ty si ty výsledky měl nějak, aby byl jako relativní vůči tobě, teda relevantní vůči tobě. Že ty, když tam používáš to Google+, máš tam vlastně v kruzí nějaký svý přátelé nebo známý, tak právě ta jejich aktivita nebo ty jejich příspěvky a ten jejich obsah jako ovlivňuje i to, co jako ty v těch výsledcích sám uvidíš. A já myslím, že tohle jako je právě taky správná cesta, ale jako mrzí mě taky to, že Google vlastně používá jenom ty výsledky z té své jako nejmenší sítě, když teda to srovnám s tím Twitterem nebo Facebookem. Ale tam jde taky o to, že Google, teda že Facebook ani Twitter jako jim nepředá jako ty údaje, který on potřebuje. Jo, tam už se to právě řešilo, že oni tam uzavírali to API a jak se Google k tomu nedostane, nebo by se dostal prostě za nějaký jako šílený peníze, tak prostě jednodušší je jako tyhle služby odstřihnout úplně a nazdar. No mělo by být samozřejmě v zájmu těch služeb, že? Aby oni poskytli Google ty informace ideálně zadarmo, samozřejmě, že je to pro ně jakoby výhoda, reklama. Na druhou stranu Facebook a Twitter už jsou tak velký, nebo hlavně ten Facebook, že nějaký Google už mu jako nemůže přidat, jako co jako by měl Facebook z Google, jako nějakou návštěvnost nebo nějaký další uživatele mu nepřinese. No, tam spíš si myslím, že jako u Facebooku souhlasím, tam spíš jde o to, aby zmlkla Evropská unie nejspíš, ale třeba Bing mám pocit, že umí hledat ve Facebooku, jo? Že má nějakou takovou právě funkci. Něco takového tam je, ale taky tam jsou nějaký ty personalizované výsledky, ale nefunguje to, myslím, že tak dobře jako na tom Google. Já jsem to zkoušel, hrál jsem si s tím chvilku a možná, že to bylo taky tím, že tady u nás to jako není jako dobře zavedený, lokalizovaný, ale podle mě to nefungovalo tak, jak na tom Google. No, to je právě to. Já si myslím, že my ten Bing úplně hodnotit nemůžeme, protože fakt jako tady máme dost osekaný produkt. Každopádně mám pocit, že ty výsledky vlastně z Google+, ty personalizované výsledky, že už se v tom vyhledávači teď neukazujou, nebo se ukazovat přestanou, mám pocit, že jo? To si teďka nejsem jistý. Jako ty si je tam můžeš nechat zobrazit, tam je takový přepínač a buď je tam máš, nebo nemáš. No ty si to, ano, ty si můžeš vybrat, ale já mám pocit, jako že to defaultní nastavení bude takový, jako že už tam ty příspěvky nebudou. Mám teda tušení, že jsem to zahlít někde jakou zprávu. To já o tom nic nevím, ale abychom to teda ještě upřesnili, tak ty personalizované výsledky fungují jenom když ten uživatel je přihlášený. Pokud se jako někde něco vyhledává jako anonymně, aniž by byl přihlášený k tomu Google, tak dostane výsledky jako každý jiný. Ale to je logický, že jo? Ale jako určitě mi přijde logický, že se prostě vyhledávač snaží ti podat co nejvíc osobní výsledky. A jako kdo to nevidí na tom vyhledávači, tak ať se podívá pak přímo třeba na ty hlasový klienty, který začínají v těch mobilních telefonech, ale postupně se šířejí a budou šířit ještě dál. Že jo, Cortana, naprosto totálně osobní, prostě ví o tobě všechno a na základě toho hledá pro tebe všechno. Ale to samý je Google+, nebo konec konců i ta Siri. Tam jakoby v těchto hlasových asistentech je vlastně všechno, proti čemu dá se říct bojují ty firmy, které teďka jakoby jsou proti tomu Google. No hlavně ten Microsoft, jo, který bojuje proti tomu, co on vlastně sám dělá do jisté míry. Taky právě Bing taky se snaží předkládat přímo jako odpovědi a dělá to i ta Cortana. A věřím, že fakt v budoucnu jako nikoho nebudu zajímat odkazy, kde si ještě tu informaci nebo tu odpověď bude muset dohledat, ale bude chtít vidět přímo na to, co se jako zeptá, tak chce jako rovnou polopaticky vysvětlit, jako o co jde, jo. Když se zeptáš, já nevím, kdo je prezident Ugandy, jestli tam teda vůbec mají prezidenta. Proč zrovna Uganda? Já nevím, mě to takhle napadlo, koukám tady na klávesnici, účko vidím a tak ti to jako rovnou řekne a nehodí tě to jako někam na nějakou Wikipedii nebo na nějakou ugandskou stránku, jo. No takže Google má vlastně na krku pokutu, která by mohla dosáhnout výše 6 miliard dolarů. A i když by to samozřejmě byly peníze vyhozený oknem, tak je asi dobrý říct, že na druhou stranu Google by to až tak nebolelo, protože co si pamatuju, tak v prvním čtvrtletí letos měla ta firma obrat už nějakých 15 nebo přes 15 miliard dolarů, takže to budou mít za chvíli zpátky, i kdyby tu pokutu dostali. Tady je spíš horší, že se budou muset eventuálně podřídit nějakým rozhodnutím nebo nařízením. Ta diskuze mezi Googlem a Evropskou unií probíhá už dlouho, už několikrát Google jakoby zareagoval na to, že Evropská unie řekla, my chceme, abyste změnili tohle a pořád jakoby se vyjednávají ty podmínky. No naposledy to bylo někdy na jaře, kdy Google jako udělal nějaký ty ústupky, aby vyhověl těm podmínkám, které Evropská komise měla. A takže to, o čem jsme se teďka bavili, tak jako výsledkem by bylo, že když ty si něco vyhledáš, třeba nějaký zboží nebo nějaký hotel, tak uvidíš nejenom ty výsledky, takový ten jako boxík z těch Google nákupů nebo z toho, nebo z těch jako jeho služeb, ale jako zvlášť tam bude označený ještě boxík s nějakými třemi konkurenčními službami. Jo. Tak pokud ty by si srovnával třeba ceny nějakých zboží, tak by tam kromě těch Google nákupů byla ještě třeba ta naše Heureka, zboží.cz a hledej ceny.cz nebo tady tyhle služby. Jo, tak o tohle jde. Ale právě během léta se zase ta aliance vedená Microsoftem ozvala, že tyhle ústupky jako nestačí a tento týden na to zareagoval ten viceprezident Evropské komise pro hospodářskou soutěž Almunia, který teda říkal, jo, fakt jako souhlasím s těmi návrhy a s tou jako diskuzí a Google by se opravdu měl přizpůsobit, navrhnout nová opatření nebo dostane jako velkou pokutu. A víme, že Evropská komise dokáže udělovat velké pokuty, už to na vlastní peněženky pocítil Intel nebo právě Microsoft. Ale jak říkám, ty firmy, jako těm se ty pokuty zase vrátí zpátky, že jo, ty peníze do kasy. No tak jde o to, že Google by nejenom musel udělat to pokutu, musel zaplatit to pokutu, ale ještě asi by musel nějak jako přizpůsobit ten vyhledávač stejně. Tak to, jenom, počkej, já tak to jsem říkal, že jo, teďka před dvěma minutama, že to asi by byl jako, že jo, větší problém pro něj, že vlastně musí se podřídit tomu, co ta Unie řekne. Podřídit se asi bude muset tak jako tak. No to určitě, že jo. Pokud teda nebude chtít vycouvat z těchto těch evropských trhů, což asi nebude chtít. Ale jak říkám, já myslím, že tady jako fakt v tomhle případě se trošku stavím na stranu toho Google, který taky si vybudoval vlastně z ničeho a v Evropě tady byly nějaký vyhledávače předtím, právě Seznam je vlastně ještě starší než Google a jako vyrostl tady jako své pomocí a to, že on upozorňuje na své služby, tak to jim přijde v pohodě, Seznam taky jako odkazuje na vlastní služby. Jde fakt jenom o to určit vlastně tu hranici, kdy to ještě jako je v normě a kdy to už jako brání té hospodářské soutěži, ale fakt jako tady tohle určit, to tam ti právníci v Evropské komisi nebudou to mít snadný vůbec. To je jako právě můj problém s tímhle s tím, jo? Jak jsem říkal, já věřím v otevřený trh a přesně jak jsi říkal, jo? Ten Google, představ si, že tady děláš biznis, vybuduješ si takový nějaký biznis, jako má Google a najednou přijde někdo a začne si stěžovat, že ty rozvíjíš ten svůj biznis. A ty musíš ten svůj biznis ohýbat tak, aby si do něj pouštěl konkurenci, de facto, jo? Když to řeknu blbě. A to prostě to je... A to není jako... právě tak, že by tady už jako nikdo jinačí virus nemohl. Jo, vem si, já nevím, třeba když jsi měl dominantní sociální sítí, byl třeba MySpace nebo Friendster a tady tyhle jako obskurní věci už dneska a prostě potom najednou přišel nějaký Facebook, nějaký Twitter a prostě zválcoval je. Takže jednou prostě může přijít, i když je to jako asi velká utopie, prostě nějaký nový jako Google, který zastoupí ten starý. A hlavně, jako tady se mluví o tom, že Google má nějaký monopol, ale tohle není monopol ve smyslu, jo, prostě vždycky může být nějakou alternativu. Není to jako, já nevím, třeba situace s jako energetikou. Jo, že tedy máš vlastně v Česku máš nějaký ČES, který má, jo, tu elektrickou síť už ničím nenahradíš, nebo prostě vodovodní síť, plyn a podobně. No, třeba mobilní sítě taky, jo, tam máš prostě nějaký omezený frekvenční prostor, ve který můžeš operovat a tam právě musí být nějaká přísná kontrola, aby ta firma, která jako má nad tím nějakou moc, tak aby ji nezneužívala. Ale jako Google, internet je otevřený, Google prostě může, kdokoliv může být nový Google, říkám to takhle. A... No právě. A jako Evropská unie obecně trpí tím, že je hrozně přeregulovaná, si myslím. To je úplně šílený trh a teďka právě nějako se Erik Schmidt vyjadřoval k tomuhle tomu tématu a jakoby právě poukazoval na to, že Evropská unie je pozadu třeba v porovnání s Amerikou, pokud jde o nasazování nových technologií, rozvoj internetu a jo, investice do té IT infrastruktury a tak. Jo, a že právě asi jako za to můžou zčásti i ty regulace. A to už je spíš jako politická otázka, do toho bych se tady jako nerad pouštil, netýká se to až přímo tak moc toho našeho oboru. No však, jasně. A ještě bychom se mohli pohárat, že jsme komunisti nebo ultrapravičáci nebo něco takového. Myslím si, že by to naši čtáři vůbec neocenili tohle. Já myslím, že oni neocení hodně věcí. Hlavně třeba, když řešíme, kdo má lepší výslovnost, jo. Ty ale tady toho už nech. No ale každopádně tady tohle není jediná věc, se kterou Google v Evropě bojuje. Není to teda, není to jenom ten spor s Evropskou komisí, ale bojuje i s evropskými médii. A to je téma, který třeba mě osobně zajímá ještě mnohem víc, hrozně mě baví a hrozně u toho kroutím hlavou. No, takovej hodně populární případ se týká Německa, kdy vlastně německým médiím a úřadům vadí, že Google, jak má tu svoji službu zprávy, news, takže tam zobrazuje jako výcuci těch zpráv, že tam vidíš nějaký jako maličký obrázek, nějakou miniaturu, vidíš tam nadpis a vidíš tam nějaký ten krátký perex. A tohle prostě z toho jim tam jako úplně si ježdí vlasy. Ale to je přitom mám pocit jako fakt pár slov, jo, tam pokud chceš jakoby vidět celý ten článek, tak musíš kliknout. A ten tě převede na tu stránku, prostě na tak. Tu původní, jo. Jo, ale jim tohle to prostě vadí a já se s tomu směju. Ale jako víš, co je nejhorší, ty zmiňuješ to Německo, ale třeba ve Francii byly podobné boje a tam to Google vyřešil tak, že de facto on ty Francouze podplatil a to takovou formou, že vytvořil jakýsi fond na podporu digitálního zpravodajství a ten fond má objem 60 miliard eur, pardon, milionů eur, jo, což teda jako stojí ho to prachy teda každopádně, tak jako tak. A takhle on musí jakoby tady rozvíjet ten svůj biznis v takovýchhle podmínkách. No. Být Googlem, tak vlastně může jako tam třeba ta německá média úplně odstřihnout a já myslím, že jako škodná na tom budou samotná ta média, že právě přijdou o tu návštěvnost, kterou jim Google generuje. A tam právě jako ten argument těch médií je, že když ty tam vidíš jako ten nadpis a nějaký malý obrázek, že ti to stačí, že si to si přečteš a to je to hlavní, co si z toho vezmeš. Což je asi nesmysl, že jo? Což je jako nesmysl. Jako já věřím, že spousta lidí se jenom, protože vidíme to i u nás jako v diskuzích na CNews, že spousta lidí se přečte nadpis a potom se jde jako horečně jako bojovat do komentářů a ani si nepřečte ten článek, jenom prostě reaguje na ten nadpis. Ale tak to jsou asi trolové a ne lidi, že jo? No ano. A jako kdo si tu zprávu chce přečíst, tak se na to klikne a kdo chce navštěvovat nějaký zpravodajství jako pravidelné, tak prostě nehledá zprávy přes Google, ale prostě navštěvuje přímo to konkrétní médium, nějaký prostě Novinky nebo iDnes, nebo tady tyhle věci, nebo jako v Německu ty jejich jako stránky. Ale já mám pocit, že už dokonce byla právě nějaká studie, nebo minimálně hodně odborníků se jako k tomuhle tématu vyjadřovalo a právě jako došli k názoru tak nějak, že jakoby to, že to médium je přítomný v Google News, tak je skutečně výhodný pro to médium. Byl případ, nepamatuju si už, co to bylo za médium, ale byl případ, že to médium se nějak nechalo vyškrtnout z Google News a prostě ta návštěvnost se dramaticky snížila, jo, těch stránek. No my třeba se tam ani jako nemůžeme ještě dostat, tam je ta byrokracie kolem toho nějaká složitá a právě na CNews jsme se už o to několikrát pokoušeli a pořád jako to nevedlo nějakému zdárnému konci tady tohle. Aha, a jako v čem je problém? A já už nevím, já jsem to tam právě kdysi řešil s nějakou tou jejich podporou a myslím si, že jsme se jako navzájem oboustranně nechápali vůbec, takže z toho nějak sešlo, ale... No já si pamatuju, že kdysi dávno Extra Windows, že se tam ty články objevovaly, ale pak to nějak přestalo a... No, to má nějaký celý jako takový postraný trošku. Jo. No každopádně ještě k těm, že těm médiím vadí jako nějaký ten výcud za ten nadpis a ikonka. Oni vlastně můžou Google zakázat, aby je přestal indexovat. Tam máš vlastně na každém tom... Přesně tak, tam je nástroj. Máš tam nástroj, máš tam vlastně na tom serveru máš vlastně soubor robots.txt, kde tam si jako zadáš, co ten vyhrávač jako může prohledávat a co ne. A tam si jako můžou prostě Google, pokud chcou, tak si můžou Google úplně odstavit. A pokud by jim strašně vadilo, že ty si přečteš jenom nadpis a potom už zbytek jako nepotřebuješ, tak potom jako popírají jako smysl toho, proč třeba mají jako na webu RSS-ko, který jako funguje úplně stejně. Ty tam taky si vidíš, jenom nemusíš vůbec navštěvovat tu stránku, ale přečteš si jenom ty nadpisy, které ti chodí do nějaké čtečky. Nebo když vlastně většina, každé médium dneska má nějakou facebookovou stránku a taky tam vlastně vkládá nějaký odkazy a tam hned vidíš, prostě Facebook si z toho vytáhne nějaký ilustrační obrázek, nějaký krátký výcud textu a nadpis. A taky prostě už tě nic nenutí kliknout si na tu zprávu, ale přečteš si jenom jako ten krátký jako útržek a víš, jako co chceš možná vědět. To je, jako to je úplná analogie toho, co dělá Google. No a právě jsem rád, že to říkáš. Vlastně asi vrcholem tohohle toho, dosavadním vrcholem je zákon ve Španělsku. Není to zase tak dávno, co tam prošel. A tam už definitivně rozhodli, že agregátory typu Google News, netýká se to teda samozřejmě tím pádem jenom Google News, ale můžou to být i jiný služby, tak ty agregátory musí platit vlastně těm zdrojům za obsah, který jim poskytují. Přitom ten obsah, který poskytují, jak jsi říkal, jo, to je nadpis, nějaká třeba ikonka a pár prvních prostě slov nebo věc perexu. Jo. A ten zákon je na neštěstí postavený tak debilně, že potenciálně, a myslím si, že to asi je hodně o výkladu toho zákona, protože jak všichni víme, výklady jsou různé, tak ty si ten zákon můžeš vykládat tak, že se vztahuje vlastně i na sociální sítě, na Twitter, na Facebook, jo, přesně to, co jsi teďka říkal. A tady už jako je to hraničí s nějakým, podle mě, jako omezováním z pohybu svobody informací. Přece nebudeš štít jako po Facebooku nebo po Twitteru a po všech těch dalších službách, aby všichni platili nějakým těm poskytovatelům obsahu za to, že se tam někde ukáže nadpis jejich zprávy. To je úplně přece postavený na hlavu. Že vem si uživatel, prostě vidí nějakou zprávu, z dobrý vůle zaujala ho a z dobrý vůle ji chce šířit dál, protože si myslí, že je zajímavá a chce, aby si to jeho přátelé třeba přečetli na Facebooku. A tohle je přece postavený úplně na hlavu. Máš malý agregátor. Nemůže tomu velkému webu vůbec uškodit a velký agregátor, jako je právě jako jsou ty sociální sítě nebo Google, tak jim může poškodit jenom tak, že prostě jako z té databáze jako úplně vyškrtnou. Jo, právě, že kdyby Google a ty jeho zprávy jako se tam jako vykašlali na ty španělský média, tak já myslím, že ti Španělé jako budou brečet, ne Google, že tam nemá prostě nějaký jejich... No to budou. A přesto takový zákon ve Španělsku prošel a jako já se ptám, jak je to možný, jako kdo tam ty zákony dělá. No, to je podobná pitomost jako teďka s tím odstraňováním těch výsledků. Jo. To je... No to je další stupidita, že jo? Myslím si, že tohle je jako hodně podobný. Abychom to, můžeš to teda asi říct ty teďka, já jsem trošku vykecanej. Tak... Jo. Já jsem se vykecal už v mládí, ale vlastně Google musel začít... No, není to jenom Google, týká se to všech vyhledávačů. Tak, tak vyhledávači museli začít vlastně odstraňovat odkazy na jednotlivé žádosti. Jo, a samozřejmě jde o to, že ty žádosti především podávají firmy různé a jakoby takovejhle způsob odstraňování, to je vlastně, jako, já si myslím, že on to nikdo neřekl nahlas, ale tak řekněme si to nahlas, to je vlastně cenzura. Jo, a ty prostě jsi schopný takhle jako z toho vyhledávače vycenzurovat volně dostupné informace a tam už to právě taky jako strašně smrdí, jo, v tomhle tom. No, jde o to, že těm lidem nebo ten zákon, ze kterého to vzešlo, tak má umožňovat odstraňovat neaktuální výsledky. Tam právě taky to bylo vyvolané ve Španělsku, kde nějaký borec vlastně měl nějaký daňový problémy a šel snad kvůli toho sedět a potom jako když si odpikal ten trest a vrátil se, tak už chtěl, aby se to jako smazalo, jo, aby už prostě na to nevedlo, když si někdo na Google vyhledá jeho jméno, aby se k tomu nedostal k téhle informaci, že jako někdy kdysi dlužil a že měl prostě tady tyhle problémy, což je jako podle mě nesmysl a navíc taky samotný Google nebo vůbec jako vyhledávač tady tyhle informace neobsahuje, že nějaký člověk něco dlužil nebo že něco provedl, ale jenom odkazuje na to, co je někde jinde. On jenom zprostředkovává. Zprostředkovává. Právě, že ty si můžeš jako, když to chceš řešit s tím médiem, který to obsahuje, prostě nějaký zpravodajský web, tak tam musíš žádat nějaký lokální úřad pro ochranu osobních údajů. Ale pokud jde o Google, tak tam prostě jenom vyplníš nějaký prostě formulář a on to za tebe musí smazat. Nebo ne, nemusí, on to tak jako posuzuje. ale myslím si, že říkal, že snad v 50%, takže to asi maže. Takže pokud vám se něco nelíbí, co Google o vás někde, nebo co o vás někde píšou a Google na to odkazuje, tak si to tam můžete jako nechat zrušit a... Jako my žijeme ve společnosti, kdy máme právo na jako svobodně šířit informace a prostě cenzura jako je nepřijatelná a tohle to je fakt jakoby cenzura. A já si třeba ještě dobře pamatuju na to, jak Erik Schmidt kdysi dávno, byl to Erik Schmidt, tuším, varoval, že pokud nechcete, aby o vás někdo něco věděl, tak to prostě nedělejte na tom internetu. A to bylo sice trochu třeba v jiný souvislosti, než se tady bavíme dneska, ale jakoby dá se to tak říct, že pokud nechcete, aby na vás někdo něco věděl, tak to nedělejte a pokud jste prostě byli vrazi, tak hold všichni budou, že vědět, že jste vrazi a všichni mají, dá se říct, právo to vědět. No u těch vrahů tam asi bude jako výjimka, tam přímo Google jako zmiňuje, že pokud je to nějaký jako závažný společenský problém, tak jako v takovém případě nevyhoví, jo? Ale pokud by to byla nějaká pokuta za parkování a prostě náhodou by o tom napsal jako iDnes, tak ty si to můžeš jako zrušit, protože to je prkotina. No, tak to s těma vrahama to byl jen takový jako příklad, ale... No, ale ještě jedna věc, kterou Google musí trpět v Evropě, nebo možná to trpí ta média, a to je vyhledávač obrázků, kolem kterého je taky celkem poslední dobou rušno. A zapojilo se do toho i České sdružení pro internetovou reklamu, SPIR, a kterýho je členem třeba i Seznam, nebo vlastně i naše vydavatelství, ale to je teďka jedno. Ale jde o to, že... Ne, to ne, musí být disclaimer, že jo, nějaký. Ano, ale my jako redaktoři můžeme mít vlastní názor, a jinačí než nějaký sdružení, které tady sdružuje jako celý český internet, že jo. No a o co jde? Google nevyhledává jenom odkazy, ale vyhledává i přímo obrázky. No v tom vyhledávači si napíšete třeba Praha a přepnete se na tu záložku obrázky a tam vidíte potom spoustu fotografií Prahy. A pokud kliknete na jako přímo jako miniaturu, tak uvidíte větší obrázek a u toho jsou dva odkazy. Jeden na něž kliknete, tak se zobrazí ten obrázek na nový jako stránce, jenom ten obrázek, a pak tam je druhý, který zobrazí ten původní článek nebo tu původní stránku, kde se nacházela. No a médiím vadí, pokud ty si klikneš, nebo pokud vy si kliknete na to zobrazit obrázek, protože to se vám jako zobrazí v prohlížeči přímo jenom ta konkrétní fotografie, aniž byste museli jako nějak přejít na tu stránku, kde se to jako nacházelo původně. Já jsem to asi nevysvětlil úplně dobře, počkej, já bych to řekl. No jde o to, že ty klikneš v Google na nějaký obrázek, najdeš si obrázky, klikneš na nějaký konkrétní obrázek a zobrazí se ti v prohlížeči přímo ten obrázek, nikoli ten zdroj, že jo, ta webová stránka, kde je ten obrázek umístěný. Je nějaký počítadlo odkazu, teda počítadlo přístupů, který ten web jako potřebuje pro to, aby mohl jako prodávat návštěvnost, aby mohl prodávat inzerci na základě té návštěvnosti, a není tam vlastně kolem toho ani ta reklama. Je to prostě, říká se tomu jako hot linking, že máte jako přímý odkaz na ten obrázek, ze kterého ten, jako ten web nic nemá. Má z toho jenom prostě zátěž serveru, ale nějakou návštěvnost nebo něco takového, to se jako nedá spočítat. Prostě Google si vytáhne ten obrázek a to jako vadí. A v tomhle případě třeba já osobně celkem jako souhlasím s tím, že to asi není úplně dobrý. Hot linking se nikdy nepěstoval nikde. Na Google to fakt, jako z mýho pohledu z uživatele je to jako super, že já si na Google najdu obrázek a nemusím se zabývat žádným svinstvem a rovnou si ho otevřu, ale jako z pohledu provozovatele webu je úplně logický, že chci, aby ten uživatel přišel na tu mou stránku, že může ho zaujmout, že může se třeba vrátit někdy znova, nebo jak si říkal, aspoň minimálně třeba se tam pak počítají zobrazení té reklamy. No, takže... no Google může udělat jednoduchou věc, že právě jak tam má ty dvě tlačítka, jedno, který zobrazí ten obrázek a jedno, který zobrazí tu původní stránku, tak prostě to první tlačítko zruší a nechá tam jenom to s tou původní stránkou. Takže ty tam uvidíš prostě nějakou miniaturu a pokud bys chtěl vidět celý obrázek, tak přejdeš na tu originální stránku a tam až si ho prostě někde zase jako znova rozklikneš. To je podle mě jako jediné řešení a jako trošku nechápu, proč tohle Google neudělá, aby už měl klid. Opět. Tohle si myslím, že mu jako nijak neuškodí, jo, vyloženě. Ale jako je zajímavý případ, zrovna dneska jsme se o tom bavili na Google+, a zmiňoval to, myslím si, že kolega z Živě, Kuba Čížek, který říkal, že Bing tohle řeší taky. A on tam ani nemá to tlačítko, kterým ty by si zobrazil tu původní stránku, ale rovnou, když si klikneš na tu fotografii, tak se ti zobrazí právě ten, jenom ta fotka, prostě funguje tam jenom ten hotlinking, jo, že ty si nedostaneš na tu původní stránku. Jo, takže Microsoft prostě na jednu stranu jako proti ničemu bojuje a na druhou stranu jako sám není v tomhle úplně čistě. Ale tady aspoň vidíš, se ptal, jako proč Google to tlačítko neodstraní hned, jo. Jakoby dokud mu to prochází, tak to prostě bude dělat, jo. A dokud Google tam nebude muset mít žádný jiný dokud Microsoft tam nebude muset mít žádný jiný tlačítko, tak tam prostě dokud Evropská unie ho třeba neklepne přes prsty nebo jo, nějaký jiný orgán, tak prostě to tam tu funkci mít nebude, dokud si někdo nebude stěžovat. No, ale zkoušel jsem tuhle funkci taky ve vyhledávači Seznamu, který taky má jako speciální vyhledávač pro obrázky. A tam právě, když ty si klikneš na tu miniaturu, tak se ti zobrazí ta a hned prostě přeskočíš na tu stránku, kde to je uložený. A tohle si myslím, že, jako, že je férový řešení a pokud tohle nabídne jako i Google, tak jako věřím, že bude mít klid. Takže jako i taky nesouhlasíš s tím, že je správný, aby jakoby tam fungoval ten hotlinking na Google? Nemám, jako jsem tak jako zase na té hraně, jako v tomhle jako se nedokážu přiklonit na žádnou stranu. Já chápu jako argumenty obou stran, ale nedokážu jako říct, který jako ten správný. Jako z pohledu uživatele je to pro mě výhodný, jo, že se najdu přímo ten obrázek a nemusím jako se tam potom někde srát na nějaký prostě stránce za obalený reklamou, ale jako prostě novinář a jako součást prostě tady toho mediálního ruchu, tak prostě vím, že to škodí, jo, že ty, když si ty rozklikneš jenom ten obrázek, tak to prostě vadí, protože ta stránka, kde to je uložený a kde prostě ten autor si s tím obrázkem třeba dal nějakou práci, tak z toho jako nic nemá. Jenom prostě zátěž toho serveru a nemá z toho prostě započítanou žádnou návštěvnost, nemá žádný zobrazení reklamy a podobně. A takhle prostě ve mě se třou právě ty dvě, ten běžný uživatel a to médium, tohle se takové jako ve mě tře a proto jako nedokážu úplně jako rozhodnout, co je správný. Ale možná víc jako ten pohled z toho média asi. Ale zase jako můžeme se bavit, jestli je správný, když hotlinkuješ obrázky, které jsou jakoby tvoje originální, a nebo které jsou nějaký duplikáty. Že? Představ si, že někdo na svém webu vloží tam obrázek, který on sám nevytvořil a prostě někde ho šlohnul, řekněme, nebo prostě si ho půjčil. A tam podle mě se to naopak zase trošičku mění. To už je jako debata úplně jako na jináčí téma a o tom bychom se jako mohli bavit jako další hodinu. Jak nějaký stránky prostě kradou obrázky nebo videa a prostě jako necitují nějaký zdroje a prostě na to úplně kašlou. Jo. Ne, ale tak i když cituješ zdroj, tak jako si říkám, pokud prostě ten obrázek není tvůj, tak na jednu stranu nemáš úplně třeba právo si pak stěžovat, že ty lidi jako nejdou k tobě na stránku, jo, že... To ne, ale jako znova, přímo, ale... jak jsem říkal, že to médium může zakázat vyhledávači, aby tam prohledával ty jeho stránky, tak může zakázat, aby jako indexoval ty obrázky taky. Jo, takže pokud jako médium prostě typu jako iDnes, nebo prostě vždycky mluvím ten iDnes, ale jako myslím jako jakýkoliv jako větší médium, který mu vadí, že Google prohledává jejich fotky, tak prostě to může zakázat a prostě ten Google nebo vůbec jako žádný vyhledávač to prostě nebude v tom šmejdit. No, všiml jsem si třeba jednoho opatření, který je stále oblíbenější, když občas hledám nějaký fotky, tak ty stránky jakoby v těch miniaturách na Google, co ty vidíš, tak ty stránky přes ten originální obrázek jakoby dají nějakou vrstvu, nějakou poloprůhlednou vrstvu s nějakým vodoznakem, a ty ten obrázek vidíš, ale jako fakt mizerně, takže pokud si ho chceš opravdu zobrazit, tak musíš tam mít právě přes ten jejich web, což jako teda splňuje asi taky ten cíl. No, to je rozumný řešení. Já teda tak hledám obrázky často, ale tohle jsem si jako nikdy nevšiml ještě. To je, když hledám obrázky celebrit svých oblíbených. Myslíš teďka tady ty kauzy s iCloudem a tak, jo? No, přesně, to jsem měl na mysli. No, takže většinou takovýto shrnutí na konci děláš ty, dneska si ho možná dovolím trochu udělat já. To jsi dovolil dost teda. Že? Já jsem krásný strašně práci. Však zítra ti přijde výpověď. Jo. Google je pod palbou. Google si sám vybudoval svůj biznis, do kterého mu ostatní kecají, přestože konkurence existuje, ale kecají mu do toho, protože Google ovládá většinu trhu. Chtějí po něm, aby platil poskytovatelům obsahu za to, že zobrazí články v čtečce Google News, Podotýkám, že ta čtečka ani není zatížená reklamou, takže jakoby Google na tomhle tom fakt nevydělává. Jinak ta čtečka, není to jenom jako samostatná služba Google News, ale on jako ty výstřižky jako zobrazuje přímo i ve vyhledávači. No, že ty, když si vyhledáš nějakou zprávu, tak to tam je, nemusíš vůbec chodit na Google News, ale prostě ta část Google News se zobrazí v normálních výsledcích. Jasně, ale tak bavím se jako přímo, jo, přímo o té Google News, jo, protože to vlastně, že byl ten trn v oku, že jo, těch všech těch Španělů a podobných. Němců a Belgičanů a Francouzů, myslím, ještě minimálně. No a to je asi tak všechno, co bych k tomu řekl, no, takže fandíme Google. Fandíme zdravému rozumu, ne Google. No, tak v tomhle případě Google je jakoby zdravý rozum, že jo? Není to jenom tak Google, prostě kdyby se to týkalo jako Microsoftu, kdyby prostě Microsoft měl tady těch 90% nebo Seznam, tak prostě opět se, si myslím, že oba dva se přikloníme jako na stranu toho vyhrávače, že? Určitě, pokud to bude stejný případ, tak určitě, no. A já mám teďka strašnou chuť ještě třeba někoho pomluvit, nepomluvíme někoho? Já nevím, mohli bychom si udělat jako legraci z Apple, který tento týden to moc jako na to nebude pamatovat jako v dobrým. Jo, takže Apple má tenkej iPhone a strašně rozměrnej, 5,5 palce to má, a když si to strčíš do kapsy a sedneš si s tím, tak se tím může trochu stát, že to přivohneš, což si myslím, že každýho rozumného člověka napadne, když hold nosíš takový pádlo v kapse, ale asi ne každému to došlo a výsledkem jsou zvohejbaný telefony. Vypadají krásně, podle mě to je jako designový vylepšení. No, jako být nějakým tím prodejcem a přijít mi tam jako borec, že si takhle ohnul telefon, že si ho jako prostě přisednul, tak já ho pošlu jako asi do prdele. Já nevím. No je určitě, jako nemusí, a nemusí to být jenom iPhone. Jako, jako na jedné straně tam možná nějaká konstrukční chyba je, jo. Když jsem viděl ten test na tom videu, tak ten chlápek to tam ohýbal a oběma jako rukama a neohnulo se to v polovině, ale na tom nejslabším místě, což bylo vlastně někde u těch tlačítek. Já myslím, že to bylo takový to, kde jakoby končí ta hliníková část těch zad, že jo, a je tam pak nějaká taková plastová, takový předěl. Jo, to bylo trošku dál, ale jako každopádně tam prostě v tomhle se to jako zlomilo a jako musí jako člověk na to dávat pozor, že jo. Já věřím, že tohle by se mohlo stát jako každému přístroji, který je prostě kovovej, který jako nepruží, takže se to prostě ohne, nevrátí se to. A prostě lidi jako musí dát pozor, ne? Zrovna Apple. I když Apple jako taky tomu nepomohl tím, že prostě dělá jako velký telefon, obrovskou placku, že je to tenký, jo, takže to prostě tam ta páka jako je větší, takže to jako jednodušeji se to zlomí, ale... Ale ty, když si takový telefon koupíš, tak musíš domýšlet, že na něj musíš dávat pozor třeba v tomhle ohledu, že jo? No samozřejmě. Ale za co už teda Apple může, tak je to dneska, my to teda, abychom to trošku jako tady zanesli nějaký kontextu, tak my to točíme ve středu. A právě ve středu večer. A před chvílí Apple vydal aktualizaci iOS 8.0.1, která měla opravit nějaký ty chyby, který minulý týden přinesl ta finální verze, ta majoritní verze, osmičková. 8.0. A teda nadělalo to více škody než užitku. Aktualizace znepřístupnila Touch ID, což je ten systém pro rozpoznávání otisku prstů. Ale co je horší, tak znepřístupnila i mobilní, jako síť mobilního operátora. Jo, že ten, kdo si to aktualizoval, tak prostě najednou se jako nepřipojí k síti vůbec. Týká se to jenom těch nových iPhoneů 6 a 6 Plus. A teda možná ještě jsem někde zaslechl, že 4S, ale tohle jako za to ruku do ohně nedám. No a jako jediné řešení je prostě vrátit ten telefon ze zálohy, kterou si možná vytvořil prostě na iCloudu nebo přes iTunes a jinak prostě jako modlit se, no. Že Apple tohle nějak jako vyřeší co nejdřív. To jako není moc důležitý, ne? Kdo si pořizuje telefon, aby s ním volal nebo třeba psal SMSky, nebo to je jako... No to je fakt, jako dneska už to nepotřebuje, že jo? No. To je minoritní funkce. Právě, že jo, takže jako... Tak. Úplně k prdu. Že jsme to ukončili pozitivní zprávou a... takže vlastně my, když teďka lidem poradíme, aby neaktualizovali na iOS 8.1, tak až si to poslechnou, tak už bude stejně pozdě asi, že jo? Ale to se jako vždycky týká aktualizací systémů, že nemáš jako hned jako se do ničeho jako narychlo pouštět, ale musíš jako počkat, co na to řeknou ti ostatní, jestli tam neobjeví ty chyby. No a... No určitě, je to obecný doporučení, který platí pro jakoukoliv. A tohle je právě důkaz, jako, že se nemá jako do ničeho pouštět bez hlavy a počkat vlastně na reakce jako veřejnosti. Ale zase jako někdo vždycky to musí vyzkoušet a někdo prostě musí tady tyhle problémy jako odsrat za ty ostatní. Přesně tak, no. Je to smutný úděl. Tak jo. Tak zase za týden. Čau. Čau.